بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 25 من شعبان mwaka 1440. Katika darsa ya risala ashru qawaid fi tazkiyati an-nafs lishaykh al-fadil Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, tulifikia al-qa'idatu al-khamisa. قال حفظه الله: التزكية تخلية وتحلية. نمانا يمنين هايا تخلية وتحلية. تخلية نمت كجي سفيشا نكجي تكاسا كتوكمانا نمذامي na tahlia. Sasa ndiyo kule mtu kujipamba kwa kufanya taa, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa atayatekeleza baada ya kuwa ameitakasa nafsi yake kutokamana na uchafu wa madhambi. Qala inna haqiqata at-tazkiya تخلية النفس أولا. وحقيقة وكجتكاسا نفسي منذ كبيسا نكويسفيشا نفسي بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب وكجتطهيريشا كتوكمانا نمبدوني نمعاصي المذامي. ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات. كيش بعد هابو كوي بامبا نفسي وكفانيا طاعة نمامبو ينوك كربيشا نا الله عز وجل، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. شكوا صدقة وزاكة katika mali zao uwatahirishe na uwatakase kwa hizo mali unazozichukua za zaka na sadaka kutoka katika mali zao. Wasalli alayhim, na uwaombe, anawaombea rahma. فقوله تعالى تطهرهم وتكاسه أو وطهريش فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب. هبني كما كنك يشريه شمقام يأتخلية يعني امتك جيك انبالي نكوشانا نمعاصي nakujitahirisha kutokamana na madhambi. Waqauluhu ta'ala watuzakihim fihi isharatun ila maqami tahliyati bilfadaili walhasanat. Watuzakihim, na hapa kuna ishara ya maqamu ya attahliya, mtu kujipamba na mambo mazuri na mambo mema. Kisha akasema وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. نقول كتنغليزا كجطهريشا يويا كجتكاسا نكتك ملنغو هو وكتنغليزا نكقدميشا التخلية على التحلية، بمعنى منظمته واجم ذنبي na maasi, kisha akajipamba na taa, akajipamba na kufanya amali njema. Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awwalan 'an adh-dhunubi wal athami allati tufsidu al-qalb. La budda, lazima mwanzo kwa yule anayetaka kuitakasa nafsi yake, jambo la kwanza kabisa awache madhambi, ajiepushe na maasi ambayo huharibu moyo wa mwanadamu. Watahjibu anhu nura lhidayati wal iman, madhambi ambayo humfunika mja moyo wake, hufunikwa kutokamana na nuru ya hidayah na nuru ya iman. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innal 'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda, mja anapofanya kosa madhambi huwekwa tone jeusi katika moyo wake. فإذا هو نزع واستغفر وتاب, ikiwa ataachana na ile dhambi akaomba istighfar na kutubia kwa Allah azza wa jalla, suqila qalbuhu, moyo wake usafishwa ukarudi tena msafi. Wa in aada, na ikiwa hata tubia kutokamana na dhambi aliyoifanya, bali akaendelea akarudi akafanya tena dhambi ile, zida fiha, lile tone huongezeka na lingine na lingine na lingine kila anapofanya maasi, hatta ta'lua qalbahu, mpaka yale matone yafunika moyo wake mzima ukawa mweusi, moyo umejaa giza, wal iyadhu billah. Wa huwa arranu alladhi dhakara Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio ile kutu aliyoitaja Allah azza wa jalla aliposema, kalla bal hasha, bali arana ala qulubihim, yametia kutu juu ya nyoyo zao, ma kanu yaksibun, hayo waliokuwa wakiyachuma, yani bimaana madhambi yao yametia kutu katika nyoyo zao. Kwa hivyo ile kutu ile yasababishwa na madhambi. Atakikana mtu mwanzo kabisa ajitakase kutokamana na madhambi. Thumma yujahidu nafsahu ala listikthari min as-salihat allati tazku biha nafsuhu, kisha sasa baada ya kujisafisha kutokamana na maasi na madhambi, apigane na nafsi yake katika kukithirisha kufanya mema, ambayo kwa mema hayo ndiyo nafsi yake hutakasika na kusafishika. Kama qala ta'ala, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wanaofanya juhudi kwa ajili yetu, kafanya bidii kwa ajili yetu, sisi tutawaongoa kwenye njia zetu. Wa inna allaha la ma'al muhsinin, na kwa hakika Allah yuko pamoja na watu wema. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah, fatazkiyatu wa in kana asluha an-nama'u wal barakatu wa ziyadatu al-khair, hi tazkiya, kujitakasa, pamoja na kuwa asli yake ni kule kukua na kubariki na kuzidi ile khairi, fa inna ma tahsulu bi izalati ash-sharri, hakupatikani isipokuwa baada ya kunini, kuondoa shari, yani at-takhliya. Falihadha sara at-tazakki yajma'u hadha wa hadha, ikawa kujitakasa kumekusanya mambo mawili, kujisafisha nafsi kutokana na madhambi na kujipamba kwa amali njema. Wa qala ibn sa'di rahimahullah 'inda qawlihi ta'ala, بل الله يزكي من يشاء أي بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. بل الله يزكي من يشاء لكن اللهم تكاس أم تكاي. الإمام السعد يسمى أي بالإيمان والعمل الصالح. هم تكاس أم تكاي وكم رزوق إيمان نعمل جيما. بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة وكجسفيشا na kujivua kutokamana na tabia mbovu, tabia duni. Watahalli bisifati aljamila, na kujipamba kwa sifa nzuri, na kujipamba kwa sifa nzuri. Kwa hivyo kaida ya tano katika kawaid za kutakasa nafsi ya mtu, atazkiyatu takhliyatun wa tahliya. Tazkiya kule kujitakasa nafsi hupatikana kwa mtu kuvua kutoka katika mwili wake madhambi na maasi, na kujipamba kwa kufanya amali njema. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.